أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم ستارا دریم نمبر آیات. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى یتیمہ جنے چپلار بے وفات شو اودا بننا بالے کا پاتشوان ندا بد اخل ولی پا تربیت کے اسے دا بیا دغ ولی مثال پتور بان تر یاد ترزوے ددی جی نے مان جیداد کا بے قتل چد رشتہ دار پوجا دام نابالغا ددے تر سرا یا دتر دزوی سرا پمال کے بشری کوا نو دو صورت پیش کے دل یو دا چی ندی معشومی جنے نا ولی نا سرپرست ددب ددی جنے حسن و جمالم خوخو او ددی مال بے ام خوخو نہ پمامولی غندے مہر دے و سر نکاح اکڑلا او ددی جنے خبل سوک تپوس پختنے والا او نہ ددے حق اغواڑی نہ پمامولی مہر باندھ دے زانتا پنکا کرلا کدے ترزیو نہ زانتا دے پنکا کرلا کترو نہ زیت دے پنکا کرلا اور معاشی میں خوبا سو سپوس والا اونا نہ معمولی مہربان دے پری کاخلا کل بتا شو شو جدی یتیمی جلے حسن و جمال خو بے خوخ نو خدا ولی پزل کے بدا خیال لاتا کہ بل چالے پنکا ورکما نو ددے دا مال تپوس پختن برانا کئی اور ددے مال بزما دا قبضے نہ اجی نو دویم شریک برا سر پمال کی پیدا شی نو دا دی مصلحت پا وجبان لی خوخ بے نوا پا پنکا بے کرلا لی جنے سر بے سمین نوا خو دا مال دا وجب بے پنکا کرلا. نو اللہ پاک دا آیاتنا رو لے گئی چی کتاس سر دا یر او خسروی چه ده یتیمو جنکو پا بارک بتاسو انصاف او نکلی شه ده دوی ده مهر او ده دوی سر ده خسو لوک معامله که بدرنکو تاهی او شی نه دوی سر نکاح مکوه بلکه نور زنانه چه تاسو لکم جایزی دی او ستاسو خوخی دی اقا پا نکاح بانه واخله نه دو پا نکاح واله دری دری پا نکاح واله سلور سلور پنکا والے نو سڑی دا پارا اصل سڑی دا پارا دسلورو بیبیانو اجازت ملو شو او دا غلام دا پارا دسلو بیبیانو اجازت تے دا یتیم جنے سرا دا نکاح کول دریم صورت بداو چی دا یتیم جنے با دا خوخ امن و دا شکلنا حسن جمال با پکنو او مال سرم دا دے متولی دا دے سر پرست سمین نوا دا جنے دے بلشالا ورکلا او پا ظاہر کہ دے آیات سرا دا دے صورت تعلق نشتا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى كَچَرِ تَاسُو يَرِيگِ أَلَّا تُقْسِطُوا كَتَاسُو بَإِنصَاف أُنَكْلِشِ فِي الْيَتَامَى دَ يَتِمَانُ پَبَارَكِ دَ پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی واقعہ دا سے پیخشے ہوا کہ دے یو سری زیر نگرانی یتیم جنے وا اور دا غیر باغو نو دا یتیم جنے پا دا غیر باغ کے شریک وا نو دا غیر سری دا غیر یتیم جنے زان سرنی کا اکرلا اور جنے لے مہر ورکولو پزیبان لے دا غیر باغ امزان تکو دین ایسا مہر کے ور نکلل او دا غیر باغ انسان تک نو اللہ آیات رو لے گئے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کچھرے تاسو یرے گئے کہ انصاف با انک لے شہد یتیمانو پبارکی فَنْكِحُونُ پَنِكَابَانِ وَاقْلِ مَا طَابَ لَكُمْ مَا أَغَى طَابَ لَكُمْ چِسْتَاسُ دَ پَارَ حَلَالِ لِي من النساء دا زنانونا چکم زنانا ستاسو دا پارا نکاح کول حلال دی اپا نکاح واخلے ما طاب لکم یا ما طاب فمانا دا پسندیدہ ستاسو کم خوخی دی ناغذان لپا نکاح باندے واخلے ما طاب ما حل حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ابن مالک رحمت اللہ علیہ فما صاب تفسیر کی فما حل سرا یعنی کمی چیر حلالی دی اور بعض نور حضرات ما صاب لفظی مانا پسندید اخلی مدیدوارو مانو کے تضاد نشتا کہ کمی حلالی دی اور کمی دی خوخی دی ناغذان لپا نکاوات واخلا یونا دوا دری سلور خوکا نابالغ جنے کہ پلار وفات شو او دا نابالغ دا نا دیتا یتیم ہوئی نا دا یتیم جنے اختیار ولی سروی دا نابالغ والی پا زمانہ کی دا دے اختیار ولی سروی کہ پلار نی نو نکر ولی دے تر ولی دے دا ترزوی ولی دے رور ولی دے روار ولی دے نو دا نابالغ ولی کا اختیار ہوئی دا معشوم والی پا زمانہ کی البتہ دا دے معشوم مصلحت تا قتل پکار دی آئندہ خیر خیگڑے تا قتل پکار دی دا سنا کہ دا کم عمر الکوی او یو ذرا اغاو تفنکا کلیشی دا سب لالچ باندے دے جنے سر مال لے نہ دا با باہر لارشی نہ مال با لارشی یو ماشوم ته په فنونه کې دا د فلانی ماشوم شوا د چې یو عمر زیات وي او الک ولا یو ماشوم پاک نو د عمر مناسبت ته کتل پکار دي او تاسې هم نه چې یو ماشومه جینۍ پاتې وي او چې ته د پلار مزولې ولا وګورې هغه ته یې ورکړي نو د دې ماشومې یتیمې آینده ژوند ته کتل پکار دي د عمر مناسبت پکار دی د پیغمبر علیه السلام لور بي بي فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها د 15 کاله وه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اغوستله پیغمبر علیه السلام ورنه کړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اغوستله پیغمبر علیه السلام ورنه کړله د الله حکم مو ورکوه علی رضی الله تعالی عنه کشرو شرمیده خو هغه مطالبه وکړله الله حکم وکړ وی ورېته د علی رضی الله تعالی عنه عمر 21 کاله و او د فاطمې بي بي عمر 15 کاله و یو بل سره مناسبت یې و الله حکم وکړ نکاح ولا وکړ بالغ جینۍ چې پلار یې وفات شوی دی نو اگر چې دا د بالغ کېدلو په وجه باندې خودمختاره ده د نکاح باره کې اختیار یې شته خو جینکۍ د حیا د وجې نه عادتا خپله نکاح په خپله باندې نه کوي خبرې نه کوي نو د خپل ولي او د وارث په ذریعه باندې نکاح کوي نو ولي له پکار دی چې د دې یتیمې یا د دې بالغې جینۍ خیال و ساتی حق تلفین پریز کی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسِتُوا فِي الْيَتَامَ کچر تاسو یرے گے کہ انصاف با اونک ریشے پا حق دا یتیمانو جی نکو کے فنکحو فنکاح باندې واخلې ما طاب لکم هغه چې ستاسو خوښې وي ستاسو دپاره حلالې وي من النساء د بیبیانو نه مثنا دوه دوه وکې وثلاثا او درې درې وکې وربا او څلور څلور وکې فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة امتی دا پارا دا سلور و بیبیانو اجازت شریعت کرے رہے تو پیغمبر علیہ السلام دا پارا دا سلور و حکم نرے دا زیادت حکم نرے دا زیادت و نکاگانو مسئلہ یواز زمان دا شریعت نرہ زمان دا شریعت اسلامی نمخ کے ام گنی بیبیانے په مختلفو اوقاتو کې مختلفو وطنونو کې شوي دي ټولو مذهبونو کې ګڼې بیبیانې جایز وي عربو هندوستان ایران مصر بابل وغیرہ دې کې به خلکو ګڼې ګڼې بیبیانې کولې د یورپ خلکو د ګڼو بیبیانو کولو باندې پابندی لگولو کوشش وکړ خو د هغې نتیجې خراب راووتلې نو اخر کې فطري قانون اته غالب شو نو غیر مسلم پوهان هغوی دا اقرار کړی دی چې اسلام کوم قانون جوړ کړی دی د تعدد ازواج دپاره مناسب دی شریعت د ګڼو بیبیانو اجازت وکړ او پابندي پکې ولګوله چې د څلورو نه زیات نه او بل چې څلور بیبیانې څوک کوي نه هغه به پوره حق ادا کوي په هر لحاظ باندې حق به ادا کوي نو هسې نه چې سړی ګڼې بیبیانې وکړي او بیا ورته نه ګوري بیا حق نه ادا کوي او عدل او انصاف شریعت په دې باندې تاکید کړی دی چې دا چا دوه بیبیانې دي درې دي څلور دي نو دوی به عدل او انصاف کوي او که عدل انصاف نشي کولی نو بیا یوه وکړه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يوا بإسلام نروان لي عربك جنب بيانبا خلق كولي دا آيات نازل شو دا وقت يو سريراغي غيلان ابن أسلم ثقفي مسلمان شو دغه وخت د په نکاح کې لس بیبیانې وې هغه لس بیبیانې مسلمانانې شوې نو پیغمبر علیه السلام د قرآني حکم مطابق دته حکم وکړ وې په دې لسو کښې ځان له څلور خوښې که دا پرېږده او دا شپږ چې دی دې له طلاق ورکړه ازاد یې کړه د غیلان ابن اسلم ثقفي د الله د حکم مطابق څلور ځان سره پرېښوي او نور یې د ځان نه جدا کړي د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دې څلورو له بیا طلاق ورکړ غیلان ابن اسلما دې څلورو له طلاق ورکړ او ټول مال یې خپلو زامنو کې تقسیم کړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې خبر را ورسېده دا سړی یې حاضر کړ وی تا خپلو بیبیانو له طلاق ورکړ دا دې لپاره چې د میراث نه محروم شي نو دا تا ظلم کړی دی فوراً د دې طلاق نه رجوع کړه او د زامنو نه دې مال واپس واخله او که داسې دې ونه کړل نو سخته سزا به درکړم قیس ابن الحارث الاسدي رضی الله تعالی عنه دې چې مسلمان شو وای زما په نکاح کې اته بیبیانې وې وی پیغمبر علیه السلام ته چې مې ذکر وکړ را ته وی چې څلور ته ځان سره وساته او را باقي پرېږده نوفل ابن معاویه دیلمی رضی الله تعالی عنه دی چې مسلمان شو د ده په نکاح کې پنځه ښځې وې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل یوې له طلاق ورکړه نو د اسلام نه مخکې ډېرې ډېرې بیبیانې خلکو کولې خو حد نه و مقرر اسلام په کښې د څلورو حد مقرر کړ اوس د پیغمبر علیه السلام دپاره څلور نه ډېرې دي نو د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک سراسر رحمت او برکت دی او د پیغمبر علیه السلام د راتلو دنیا ته اصل مقصد د خدای پاک حکمونه رسول د دې امت صفایي کول تزکیه کول د غټ مقصد و د پیغمبر علیه السلام د اسلام تعلیمات قولا او عملا په دنیا کې خواره کړي دي پخپله پیغمبر علیه السلام خودنه بهم کوله عمل بهم کو نو د انساني زندګۍ یوه شعبه هم داسې نه ده چې په هغې کښې به د پیغمبر علیه السلام د رهبرۍ ضرورت نه وي یعنې هر وخت کښې هره زمانه کښې هره شعبه د زندګۍ کښې د پیغمبر علیه السلام رهبري په کار ده لکه د سړو دپاره د جماعت د مانځه خبره ده نو هغې کښې هم رهبري پیغمبر علیه السلام کوي او که د بیبیانو سره د تعلقاتو خبره ده د بچو د پرورش خبره ده نو دې کښې هم د پیغمبر علیه السلام رهبري په کار ده نو هره شعبه کښې پیغمبر علیه السلام رهبر او رهنما دی په کور کښې دننه د امت د بیبیانو سره به د امتیانو څه حال وي دغه ځای کښې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات په کار دي اوس دا د کور خبرې دي د کور د خلکو نه غیر بل څوک نه شي کولی نو پیغمبر علیه السلام ته الله د ګڼو بیبیانو حکم کړی چې دوی سره کورلی حالات اگر کسی دا دین کم احکام لی دوی سر زود کا دوی بے امت سر زود کی نو کورنے مسئلے بیشمیرہ دا غیر تعلیم و تبلیغ ضرورتو نا پیغمبر علیہ السلام گنی بی بیانی کلی لی صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ احکام مسائل اخلاق آداب دے بارہ کے 2210 روایات را گلی لی 2210 روایات کے را گلی لی احکام پکیری مسئلے پکیری اخلاق پکیری آداب پکیری سیرت پیغمبر علیہ السلام پکیری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 378 روایات تدین راغلی لی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگے چکم پتوی جاری کری لی دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نرسو اگے نزان لکتاب جوڑی گی اگے دمر پتوی جاری کری دے دا کم دے نزد کری لی پیغمبر علیہ السلام نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دے فقہ او فتاوی اہم زیادی دی شاگردان دا 200 لگ بدری دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نہ رستو اتصل ریخ کالا دے علم خور کرے 48 سال دے دا دین علم خلکو تخور لے دا مسئلے پا کور کے دا پیغمبر علیہ السلام نزدکلی شوی دا دا مثال پا طور بانے دا دے دو بیان اجمالی حال کہ دا نور تفصیلی حال شروع شی نو دا دین دیر لویا حسا کہ اگر کور کے دننا دا غیز ذکر کی لی شی اگر دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو پا ذریعہ بانے امت تر سیگی لی نو پیغمبر علیہ السلام کہ گنی بیبیانی کلی لی نو نصفانی خواہش بانے نلی کلی بلکہ دینی مقصد بانے کلی لی کہ دا دین مسئلے خلق تو رسی گی اور نصفانی خواہش پکے نشترے ذکر پیغمبر علیہ السلام معصوم دا گناہ نا پاک دا قریش پا مخ کے زندگی تیرہ کرے دا پینزیش کو کالو پا عمر کے دا یو پوخ عمر زنانہ سر نکاح کرے دا خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر سلویق تو کالو پیغمبر علیہ السلام دا پینزیش کو کالو دا عمر کے پا میاز تو میاز کو غار حرا کی بے وقت رو عبادت بے کو نوری نکاگانے نوے 50 کال عمر پورے پیغمبر علیہ السلام بلی بی بی سر نکاح نہ کرے دا دزوانے دا نوجوانے مدوا دا مکیر خلق پمخ کے وا دا مکیر مکرمے کافرانو پیغمبر علیہ السلام تا ہر قسم الفاظ وی لی چاوہ تا جادوگر وی لی چاوہ تا شاعر وی لی چاوہ تا لیونی وی لی چاوہ تا دروغجن وی لی ہر قسم الزامات لگو لی او تا چا نیدی وی لی کہ نفسانی خواہش بانے دونو ودونی ام کری لی یعنی اگر خلقو دا اعتراض نہ رکھے او نہ دا اعتراض دے نہ دا زوانے 50 کال عمر پا تقوا کے تیر شوی لی دا دنیا دا خوندور سی زنو خوند لی نلی اغشتے زان لعبادت کی مشغول لی نکا نفسانی خواہشات وی ندق زمانہ وی دا 25 سال نہ 50 سال پورے صرف دا خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو دا غید وفات نہ رستو دا دا سودا بی بی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی سر ودن شیوی دی او سودا بی بی خود پیغمبر علیہ السلام کور تراغلی دا او عائشہ بی بی معشوم و آغا دا پلار پکور کی نکاح اوشلا خود اختل مور پلار پکور کی وار بیا پتو ہجری مدینہ منورہ کے پیغمبر علیہ السلام کر عائشہ بی بی راغلی دا او پدر وقت کے پیغمبر علیہ السلام عمر 50 سالو او دو بی بیانی پیغمبر علیہ السلام دک وقت کے دے دینا دا بی بیانو دا گنوالی خبر شروع مرک خویا وغا او 54 سال عمر کے دو بی بیانی یو کال پس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر علی کا اکرا بیا سومیہ سے پس زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاح شوا او دا اتل لسمیاش کے پیغمبر علیہ السلام نکاح کے بیا وفات شوا دا یو قول مطابق دری میاش کے پیغمبر علیہ السلام نکاح کے بیا وفات شوا بیا سلورم کال دا حجرت کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاح شوا پنزم کال دا حجرت کے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاح شوا دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام عمر دوه کم شپېته کاله و. نو په دې دومره عمر کې د پیغمبر علیه السلام څلور بیبیانې وې او امت ته د څلورو بیبیانو اجازت و. دوه کم شپېته کاله عمر کې د پیغمبر علیه السلام څلور بیبیانې وې او د امت هم د څلورو بیبیانو اجازت و. دې نه پس جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاح شولا اور بیاد صفیہ بی بی سر نکاح شویرا خلاصہ دا شولا کہ 54 سال عمر پورے صرف یو بی بی سر گزارا کرے را ان پیغمبر علیہ السلام عمر 25 خدیجہ بی بی سر سلور فیل زکالا اور بیا سودا بی بی 58 سال عمر کے سلور بی بیانی شوی اور باقی بدرے کالے کے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی راج مشیری نکہ پیغمبر علیہ السلام نفسانی خواہش لر نوولی با قرآن دا آیات پابندی لگولا کہ لا یحل لکن نساء من بعدو دین پس لنور حلالی نبی خفل خواہش بے پورا کو نعوذ باللہ من ذالک خواہش پکے مو نفسانی خواہشات نو او کدہ انصاف پا نظر اکتیشی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا سلور و ذر و پالوانان و طاقت ور کرو نو کم از کم سلور ذر بی بیانی بے کرے اننی بھی کرے پیغمبر علیہ السلام تا دا سلور و ذر و پالوانان و طاقت اللہ ور کرے نو کی امتی لگا یوی یو امتی لده سلورو بی بیانو اجازت وی نو چه پیغمبر علیہ السلام کے ده سلورو ذرو سلو طاقتو نشپارا سمنا نو سلور ذرا نو سلور ور امنی لکلی نه بی بیانو ده پیغمبر علیہ السلام پا نکا کی وی دو وفات شوی وی نو طول یولو شوی دین زیادی ملی کلی پیغمبر علیہ السلام یو بی بی کرے و ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گئے سرا خپل معشوم بچے عمرہ غلے لے دا ابو سلمہ زوی نو اس دے کنڈ سر نکاح او اگے سرا دا بل مل خاون بچے راتلل دا دی ہدایات اسلام سور کئی نو پیغمبر علیہ السلام نو کرے نو امت تر سب پتہ لگے دے لیوا نو پیغمبر علیہ السلام دا پرکٹی پرورش ہوم کرے لے دا دا پیغمبر علیہ السلام پرکٹی لے زان سر بے یوزے روڑے تکے نو سو بچی نہیں سے پردے بچی زان سر یوزے کے نو نہ دے وئی عمر ابن ابی سلمان نے دے وی پیغمبر علیہ السلام سر ناسم ار طرف سے پر لوخی کی گتے والے وی عدب راتاو خود سم اللہ وکل بیدینکا وکل مما یلیک بسم اللہ ویا فخیل آخرا او خپل مخیت آخرا آداب و توخول نو دا پیغمبر علیہ السلام دا گنو بی بیانو دیر مقصدون لی دینی مقصدون لی دا اللہ پا حکم بانی کری لی و ان خفتم اللہ تقسطو کچلتا سو یری گئی چھے انصاف بو نکلیشے فیل یتا ما دا یتیم پا بارکے پنکحونو پنکا والے ما تاب لکم اگر چه ستاس و خوخی وی و تاسل حلالی وی من النسای دا بیبیانونا مثنا دو دو و سلاسا او دری دری و ربا و سلور سلور فا ان خفتم او کچر تاسو یریگے اللہ تعدلو چه تاسو با عدل و انصاف او نکلیشے فواحدتا او ما ملکت ایمانکم ندیا یوو کے کہ یریگے چه انصاف با او نکلیشے نو پا یو باننے اکتفا اوکا یا ویلزا دا غیر سر وقت روا نو کدی خپل ویلزا بھی نو دا نکاح ضرورت نشتا او کده بل چا وین زوا نو د مالک ته اجازه و سره نکاح وکا دا لازم خبره ده دا چې کم سړی ګڼې بیبیانې کوي واجب دي په ده باندې چې خوراک څکاک به یو شانتي ورکوي که پیسې وي یو شانتي به ورکوي که جوړې جامې راوړي یو شانتي به ورکوي او که شپه تېرول وي نو یو شانتي به وي یوې سره یو شپه بلې سره یو شپه او کم سړی چې دوه بیبیانې درې څلور بیبیانې وي او دې انصاف نه کوي د ده نیم بدن به فالج وهلي وي د قیامت پر ورځ باندې مفلوج به وي او چې کومې سره زیاتي کېږي نو هغه ټوله شپه او ټوله ورځ خیرې کوي یوې ښځې له چا تسلي ورکوله چې خیر دی خفه کېږه مه که تا ته ښه نه ګوري او هغه بلې ته ښه ګوري نو د دې وي دا نتیجه چې دی به د قیامت پر ورځ باندې نیم بدن به سا وي هغې وې خدای دې ټول ساتي دا خیرې دي نو ځان ازاري کوه مه انصاف به کوې نو انصاف ګران کار دی یو د زړه بې اختیاره مینه ده هغه د چا په وس کښې نه ده نو دغه بې اختیاره مینه باندې نیولې نه خو اختیاري ته ور باندې چې څومره ستا اختیار دی نو عدل او انصاف به کوې نو پیغمبر علیه السلام د خپلو بیبیانو سره مکمل عدل کړی دی انصاف یې کړی دی خو بیا هم د عایشې بیبي سره د زړه مینه یو کوټې زیاته وه نو په هغې د الله نه معافي غواړي اللهم هذا قسمي فيما املكو یا الله دا خو زما برابروالی او تقسیم دی چې څومره زما اختیار دی فلا تلمني فيما تملك ولا املكو نو ما مه ملامت کوه ما مه نیسه په هغې چې تې مالک یې او زه یې مالک نه یم زما اختیار کښې نه ده نو پوره برابروالی کول په دې باندې څوک قادر نه وي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء الله فرمای وی تاسو طاقت نه لرئ چې د دوو بیبیانو په منځ کښې به عدل او انصاف وکړئ فلا تميلوا كل الميل نو یوې طرف ته بالکل جکاو مه کوه یوې ته مایل کېږه مه چې دا یوه پرېږدې او یوه دې ښه دی نو عدل او انصاف ګران کار دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دوه بیبیانې وې بچي نه وو نو د هغه دوه بیبیانې وې نو هغه چې به کور ته څه شی راوړو یو تلی زولنده کړې وه میزان عدل یې هغې له نوم ایښې و په تله کښې به دواړو طرفو ته سجونه واچول چې مساوي به شو بیا به یو یوې له ورته بل بلې ده د دویمې درېمې څلورمې ښځې ضرورت کلی چې د سړي یوه ښځه وي او هغه د ده پوره حق نه شي ادا کولی پوره خدمت نه شي کولی نو د خدمت د پاره دویمه درېمه څلورمه دي یا بچي یې نه وي نو چې بچي نشته د دې نه نشته نو کېږي چې دی بلې نه وشي نو دې بلې نه نشته بلې نه وشي نو په دې تمه باندې دویمه درېمه څلورمه به وکړي چې بچي نه شي نو چې د چا بچي م شته او مخکینی بیبي یې حق م ادا کوي نو بیا دویمې ته صادق کوي یا یو سړی داسې دی چې هغه د خدای قوت دومره ورکړی دی چې هغه وایي که زه بل واده ونه کړم شاید چې د ګناه کار کښې به مبتلا شم نو داسې سړي له بیا په کار ده خو عدل او انصاف به کې ډېر ضروري دی په انخفتم الا تعدلوا که چېرې تاسو یېرېږئ چې عدل به ونه کړی شئ فواحدة نو بیا یوه وکړې او ما ملکت ایمانکم یا هغه وینځې چې تاسو یې مالکان یې ذلک ادنا الا تعولوا دا د یوې سره نکاح کول یا وینځل ځان سره ساتل الا تعولوا قریب دا ادنا قریب دا اللہ تعولو چی تاسو با یو طرف تا جکاو اونکے ظلم با اونکے وآتو النساء صدقاتهن نحلا ورکے دی بیبیانو تا صدقاتهن محرون دا دی نحلا پا خوشالے بانے والا محر ورکے بیبیانو تا محر پا خوشالے بانے ورکا دا مہر دا بی بی دے حق دے او سریبا مہر ورکن مگا جاہلیت پا زمانہ کی با ظلم دا کے دو یہ مہر دا جنے حقو اغیل بے نورکو بلکہ دا جنے کے کم مشرانو اغیل بے ورکو دا خاون بے واقشتو مدا سراسر ظلمو دا دے ظلم دا دفع دا پارا قرآن حکم رولے گا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ دے بی بیانو لے ورکے دے بی بی پلار لے مور کوا بعضی زینو کی زنانہ خرچی گی خدا خرچول ظلم لے پدے دا پیسے اغشتل حرامی دی یو سڑی یو جنے او غسطلا پاکوانے زمانے خبر ادنو پدرے در روپے ہو یو میخے پہ غسطا ناغ جرگا جوڑ اکلالا کتری در روپے باور کم خدا می خد ناخ میرانا نا جرگے مشروعی چی زور علم نیماو تا نزیت شورو کو چی دا لور خور خرسول و پدی پیسی اغشتل دا ظلم دی وی اگر آتی ہوئی چی ولی دا دی ابی من لچا آفی را کری واسر ای جانو آتی چی اگوی خدر بان ظلم کرو نتخو ظلم مکو کنا وی چی خدا فریدا دا پدی پیسے نہ اخلما خودی چې د پیدایښت نه تر اوسه پورې څونه خوراک کړی صاحب کتاب او څونه پیل کړی خوراک یې کنه بیا خیر کې نو ته وی چې دا حرام پیسې والے نو پدی قبر کې به درز دروز وی وال تا کول وي اے کنزلې او کې چې د دې قبر داسې دا چې کوم چې پاره کې درز دروز نی جاهل د جهالت خبرې کولې نو جنکه خرڅول حرام ناجائز وآتو النساء صدقاتهن نحلا دے بیبیانو تا ورکا پلار لے مورکاوا خاون دا تیتی لما اخلا دے خذ لما هر ورکا نو لدے خذ نو لدہ مہر ندے تی پلار اخلی او ندے تی خاون رکلی او ندے تی سخر اخلی او کلا دا سوچی چی مہر خو ورکی مقرر تیا اوشی خو بیا سڑی راشی و دو دبو شروع کی چی دا مہر برا تبخی مہر برا کے دا مہر تی نگواری نو اوس کلا مہر ولا دا سڑی ولا دا خد پریدینا خدوی زا مہر غوارما نو بس وال تکولو جنگ گری بی کورنا با دوزخ جوڑ شی او کور کئینا دا دیزر چوی وی اگر کچھ مو سے کہتا ہوں مزا الفت کا جاتا ہے اگر چپکا ہی رہتا ہوں کلیجا مو کو آتا ہے خضوئی کا چپ پاتے کے گما مہر رانا تو لکھلی کتے غوارم کور نروانی گی نا مجبورے نا پرے بیوتا زرے نوے دی سڑی دا پاردا حلال لیلی پکوا پا افغانستان نا تالے بلا پورے و تا پاکستان تا سبق لبراتا یا صاحب خبر کولا ویچے برا پورے و تا نظام سرس نقد پیسے سا جوڑا جامع وغیرہ دا بو سرون سرے بو تا مخی تولانون تو پک بے و تو دیو پسی نبی و تشو پچی خوچی دا سرو کری دا کیرا نا بیتی واقشتو که گره با آقا بیتی واقشتا دا کمبل دا سادر دی دا سر نکس که ولی زما بیدی دسی لگره دیو تدی پر ایخ کل سادر که دام کیلا نار سر بیتی واقش دیو تی دا قیامت مسئله دیری پیچی دا دیو گرانی دی دا مسئله بدل تخلاص تو آقا غریب با دا یری خوکی تو چی دوایا ویدارا تا عرص او بخا نیا غب ہوتے چی ما بخلی ری اکتا تو پک تو پروتو کنو اے نہ کنا فرضا پا خوشالے پا خندے رہا تو بخا دا غریب با وقیو تخت کے دل کے ما بخلی بیا به وته چې روان شه خوشاته به ګورې نو که دې وکتلو سر به دې الوتې وي نو هغه غریب به د یارې غوږم نه خوځو نېغ به روان و چې د نظره به قنا شو نو هر څه به یې روچت کړو او کور ته به یې راوړل یو ډېر ښه سړی را باندې پېښ شو په خندا خوشحالۍ دا هر څه راته و دا خندا خوشحالي دا رضا دا بخنه چې قدې باندې تماشه کېرې چې دا هر څه راته وبخو دستخط وکړو ګوتو لګوه دا ظلم دی دا بخنه نه ده د قیامت په ورځ به د دې تپوس کېږي په خوشحالۍ والا ورکه نحله په خوشحالۍ باندې دې ورکې ها ته په خوشحالۍ ښځې ته مهر ورکه ابه یې خپله قبضه کې والي تا سره جون ښه تېرېږي په خپله به یې درله درکړي واخله ستا شو سېتې مه غواړه او چې زامن دې پیدا شي د هغوی ودونه کېږي نو دا ښځه په کالو مالو څه کوي همدا خپل کاري په خپله راولي خاوند دی ورکړي زه دې فلاني له واده چې کې نو دا پکې ولګوه هم تا ته بیا پرېږدي دقه وخت کې دا اوس په خپله رضا ورکوي او دا ته چې مخکې غواړې نو دا ظلم دی نو په ظلم اخېستل حلالېږي نه پیغمبر علیه السلام فرمایي الا لا تظلمو خبردار شه ظلم مه کوئ الا لا یحل مال امرئ حلال نه دی مال د یو بنده الا بطیب نفس منه مګر د هغه په د زړه په خوشحالۍ باندې جایز دی صدقات لفظ دا صدقات صدقا او صداق دے مہر تے وی وی دا نم والا دا سی کے خو دی شو چه زکا چه پدے کے صدق خکار کی گی دا میلان دا سلی دے خدتا دا صدق مادا پکی را نو دا خاون دے خپلی بیتا پریشیا بانے میلان خکار کی د دې وجه نه ورته صداق ویلې شي کېږي نو که د یې ښځې په رضا په خوشحالۍ تاله مهر درکړ فکلوه هنیئا مریئا نو خوش هضمه او خوشسوار خورا هنیئا په لغت کښې داسې څیز ته ویلی شي چې بغیر د تکلیف او د مشقت نه حاصل شي نو دا د طعام صفت واقع شوی دی خوشګوار طعام داسې طعام چې د دې حاصلولو کې محنت مشقت نشته د حلق نه تېرېدو کې څه تکلیف نشته او بیا په اسانه باندې هضم شي جزو بدن جوړ شي رس تکلیف نه ورکوي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکې دې بیبیانو ته مهرونه د دوی نحلا په خوشحالۍ باندې فإن طبن لكم عن شيء منه كثير دوی پریږدي تاسو ته څه شی د دې مهر نه څه حصه لږی څه پریږدي یا ټول پریږدي نفسن د زړه په خوشحالۍ باندې فکلوه هنیئا مریئا پس خورئ تاسو خوش هضم او خوشګوار چې اوس په تېرېدو کې تکلیف نشته وروسته په هضمېدو کې تکلیف نشته سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين